Nani kaka koyo kate pamona kiyo nambana tana nizolo Motema eko pasuka loko langana bibika mo mama o Uina mesana tena basusi Monganga pekisanga basusi Doko tolo apekisanga naliga mingyo Pona tango eko balu kakao mama o nako bela o Nako kufa o Nazangi nani nako liga o Nalinga kako yoka teba mbona kiyo nambanda tana nisolo Motema eko pasuka loko langana bebi kambo mama o Uina mesana tena basusi Monganga pekisanga basusi Doko toyo apekisanga nalinga mingyo Pona tango eko balu kakao mama o nako bela o Nako kufa o Nazangi nani nako liga o Liganga imbala moko Natambo ni moto e mama Nabeli na malanye Yala mule Nako mi yembele yembele Tala mule mama Oyo akoliga boniga liboso Tiende akoliga mingyo Na makwela Fukia uyo kukufela Liganga imbala moto Natambo li moto e mama Nabeli na malanye Yala mule Nako mi yembele yembele Alamule mama Koyo akoliga boniga liboso Yende akoliga mingyo Nama kwela Fukia uyo kukufela Mama Oui, bonifwa kwame nakudile